بسم الله الرحمن الرحيم عشركين وحوكب اللابنية سورة اللباتن يشناد وقرآن كتمدة قولي إراد سورة الفرقان سورة الفرقان فرقان في سورة الغمق عابي مكية مكي كسود السي وآياتها إذهادنا 77 آية صلوات إيه صلوات آية دودوية وهي نقول تعالى لسداد بقول إيه صلوات إيه اللي بكلمه صدح كن إيه صلوات بقول إيه صدا حرف أي نقول تعالى لسورة ده سورة ده إنه ميشا أنك قلي نوحى ليرا ده سورة الفرقان إيه ليرا وعلى أغمق عبالي لسورة الفرقان وحاكو سغنبا ليري إن لك لسار حق إيا بادل إيا حلال إيا حرام معايا لسورة داني وحي يسملين إيسا عيقل من إيسا لير أحكام توحيد توحيد كأحكام تيسا إيا أدلديسا إيا مكارم الأخلاق لبي عدا وناسا إيا وحوي أحوال المعاد إيا ماذا إيا دنبو أحواله إيا كورم إيسا مرة دي سورة دوائسة سورة مكية سورة لها مكية وحي كورمان أصول عقيدة إيا كورمان ووحى إلهي من الغور هم الدونة آيذا إلهي قدري في وحداني سكور هماي النبوة والرسالة بعث جئي قيامتي إيا حواله دي أيا الله غور هم الدونة سورة دسان. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك وحى قرأ هذا إلهي الذي معبود في أيا قرأ هذا نزل الفرقان فرقان تدجي أو قرآن كا على عبده أدون كيس نبي محمد كسو دجي ليكون إنو هذا أدون كاس للعالمين عالمين تجنية إنسية ملائك نذير المتدهو هذا إلهي يقول سبحانه وتعالى تبارك معنى تنزه أو تعالى وي تبارك وحى قرأ هذا إلهي سبحانه وتعالى تنزه في ذاته وصفاته وأفعاله وي وحى نزها وذا سبي تكون نزها هي صفات كيس هي أفعال كيس مقائس تنكن نزهان هي إن وح أبهك طوما أي قربي مالان معي لألا قديم وي وهي أساس سوهر نحادث وي أما تبارك بمعنى وحوية تعاظم وي وإلهي ونوكسف وي صفات كمالة مانتين وي واستغان إذن إلهي إهين لغمص فيه لما يرادو تبارك النبي لما يرادو تبارك سلطاننا لما لها مثلا با مركا وحين نقول يساوى فعل ماضي هو غير متصرف هالي مضارع كإمام ماضي مصدرنا كإمام ماضي اسم فاعلنا كم إيمادو تبارك وحى النزهن أيود إلهي وكبه رنشفات الحوادث الذي معبود فود إلهي أيان نزهن نزل الفرقان قرآن كالدجيود إلهي على عبده أدون كيس كدجيه على عبده أدون كيس أدون كوى رسول كان عليه الصلاة والسلام مرك رسول كان عليه الصلاة والسلام وهو كسفوا بي عبود يدا أيو كسفوا بي أدون لماذا إلهي أدون لون نغض واشتغان إلهي أيها كسفي محايلة وأشرف الأوصاف أعلاها وي أوصاف تمسك أو شرفت بلن أو سرية أيها صدع فكاسا إلهي أدون كيسة أيو كسفوا بي رسولك عليه الصلاة والسلام أدون كيس وياه معايير إلهي أدون الله نقضي وحسها لماهم ليكون إنو أهادو ده إلهي عبد جاس للعالمين عالمين تو ده إلهي عالمين تان هدى علمي الوحيدة دين وحي خاص كتاي جنية إنسي سيئ اللي بدنية قارنة وحيدة ما إسنا ويكوج يساوي لكن سيئ راجحة وحوي جنية إنسي أيها اللي بدنية معايير إن دارك وحو خاص كتاي جنية إنسي قال لي معايير ما رأيكتا أيها معصبة خمد على لي إيه مخالف وي معي الأرندة هو كده وسينه إنسى سوى النبي جاءنا عليه الصلاة والسلام أيها الله جري مركة إرسالك النبي الله جري أيها قارو حيلا من علماء إرسال تقليف وي لكن وكي أيها مركة أصلا يقوى أيها إرسال تقليف الله جري سوى معتمد كاوي قارنو حيلا دين هو إرسال تشريف وي ملائكة رسولك عليه الصلاة والسلام أصدق الله مدر أو رسول ما هو وي الحاصل وحالي نبي جاءنا عليه الصلاة والسلام جنية إنس إن لو جري أيها اللي سوخ الأسنين إرسال أو إرسال تقليف وي حيوانات كأو وحبا أنقرن إيه جمادات كجيدها وحق الله لنه أيها وحوي إرسال تشريف إن نبي الله قدري أيها إيه جنة ليش كوها فقطين marka inagu digo oo cadaabka ilaahay uu ku cabsi geliyo. alladii ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala macbuudkiyaa nasahan lahu leh ayuu dhahay ilaahay mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iska lahow dhahay ilaahay iyo walard arrada mulkigeeda alladii macbuudkaasoo lahu lahu dhahay ilaahay mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi arrada mulkigeeda u dhahay ilaahay oo walam yastakid aanan yeelanin waladan walad aanan yeelanin walam yakun lahu awnana u ahaanin shariikun mid shirka kulaa fil mulki mulkiga ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala allaha ka nadaan sifaati lxawaadis waxaa weeye midka iskala tasarufka koonkan samaawaadkii arlada ayaa hadda la tilmaamay aqligeenna ayaan ayagaas gudbi karin weeye lahu le mulku samaawaati o ilaahay samaawaadka mulkigooda iska leh iyo walard arlada oo walam yastakid aanan yeelanin waladan waladna aanan yeelanin ilan ilaahay baa waxay yidhaahdeen nimankan mushrikiintaahu alla waxa u yeeshay waladay dhaheen ittaqada allaha waladana yidhaahdeen taasaa ilaahay radinayaa qowl yahuud wanasaara walmushrikiin weeye maxaa yeele yahuud waxay yidhaahdeen cuseyr ibnullaahi bay dhaheen nasaarana waxay yidhaahdeen masiix ibnullaahi mushrikiintana waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi malaa'igtu waa gabdho ilaahay markaasuu alla wuxuu dhahay walam yattakid aanan yeelanin waladan walad aanan yeelanin walam yakun lahu uusana u ahaanin ow dha ilaahay shariikun shariik ouna u ahaanin fil mulki mulkiga oo ilaahay subxaanahu watacaala tasarufka koonkan wax markaas ilaahay shariik ku ah ma jiraan waxaa la radinayaa kuwa cibaadul asnaamka asnaamta caabudaaya wa khalaqa waa abuurow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ama waa cadafkii la socotaah oo wa khalaqa abuuray kula shayin shay la arkay kulligiisa abuuray wa khalaqa abuurow dha ilaahay kula shayin shay la arkay kulligiisa oo sha'nigiisu uu yahay in la abuuro faqadarahu dabeedna qaqadiray taqdiiran qadarid ayuu dha ilaahay wa khalaqa abuuray kula shayin shay la arkay kulligiisa faqadarahu dabeedna qaqadiray taqdiiran qadarid waxaa laga wadaa sawaahu simay tasuuyatan simid shaygii ilaahay abuuray waa simay alla subxaanahu watacaala sawaahu alla waa simay weeye tasuuyatan cadalahu tacdiiran weeye ilaahay waa ekeysiyey oo shakli xasana ayaa ilaahay ka sameeyey insaanka ugu horeeyo ilaahay uu yidhi laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiimin ow dha ilaahay waittakhaduu waxay samaysteen mushrikiintii ow dha ilaahay asagoo alla mid sidaa ku sifoodo ay samaysteen ow ilaahay kufaarti hadda kufaartaane waxay kamid yihiin caalamiintii ay kamid yihiin oo rasuulka calayhi salatu wasalaam loo soo diray markaasuu dhahay alla waittakhaduu waxay samaysteen min duunihi ilaahay qowrkiisa aalihatan ilaahyaalo aaliha ayay samaysteen oo asnaamti ah aalihadaasoo laa yakhluquuna aan abuureynin shay-an shay aanan abuureynin oo wahum ayaga yukhlaquuna la abuuraayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxay samaysteen ilaahay qeyrkiisa asnaam oo shay aanan abuureynin waxay abuuri karaan aysan jirin wahum ayagana yukhlaquuna la abuuraayo ayagii makhluuq ah ayagoo horta marka hore ilaahay abuuray ayaa haddana waxa weeye makhluuqii laftirkiisa caabudaayay ayaa ayagii sii samaynaayo macnaha waxa weeye wahum yukhlaquuna macnaha yusawaruuna waa la suurayhaa weeye dhagxaan iyo qeyrkooda ayaa laga samaynaya oo dadkii ayaaba makhluuq ahay ayaa qurayo oo samaynaya walaa yamlikuuna hanan maayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala lianfusihim naftooda laran lur u hanan maayaan wax naftooda lur ay u hanan karaan oy ka daafici karaan ma jirto weeye walaa yamlikuuna hanan maayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala lianfusihim naftooda laran lur u hanan maayaan walaa nafcan nafcina u hanan maayaanoo waxa weeye naf uma soo jiidi karaan walaa yamlikuuna hanan maayaan ow dha ilaahay asnaamtaasi mowtan mowto dhimasho iyo walaa xayaata nolol oo waxa weeye imaatatan liaxadin weeye wa ixyaain liaxadin axad ma noolay karaan mana dili karaan weeye walaa yamlikuuna milkin maayaan oo hanan maayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala mowtan geeri iyo walaa xayaata nolol iyo walaa nushuuran soo bixin dadka dhintay in amwaad oo amwaada ah oo dhintay in qiyaamo baxsi loo soo bixiyane ma awoodi karaan marka intaas ayagoo waxba aanan ka ahaynin sifaadka ilaahay iska leeyahay waxba aan ka soo geli karin ayay qolooyinka mushrikiinta ay caabudayaan wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanumaan oo qur-aankaas ilaa ifkun been abuur mooye wa qaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow dhahay alle kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kanumaan oo qur-aankaahi ilaa ifkun ifki mooyaane been abuur weeye. iftaraahu maxamed ayaa abuurtay ay yidhaahdeen ilaa ifkun kidbi mooyaane oo iftaraahu maxamed uu abuurtay. wa acaanahu waxaana uu kaalmeeyey calayhi korkiisa qoomun qoom ayay yidhaahdeen aakharuuna oo kale, waxay ka wadaan qolooyin ahlu kitaaba ayaa garab ku siiyey oo wax la sasameeyey. sidaas ayaa marka wax noogu sheegaya. meeshaan waxaa laga gudagelayaa abaadiishooda baatilkooda oo xagga qur-aanka ku tacalluqa. markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo waramay beentooda oo ku tacalluqaysa alla subxaanahu wa tacaala, maxaa yeele alla ayay ka been sheegeenoo waxay yidhaahdeen ilaahay weled ayuu samaystay iyo saaxibo, waxaasay yidhaahdeen. marka hadda kidbigooda xagga qur-aanka iyo baatilka qur-aanka ay ka sheegayaan ayaa halkaan ilaahay nooga waramaya. markaasuu alla dhahay subxaanahu wa tacaala, waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen kafaruu kufiyey in haadaa maa haadaa kanu maahan oo qur-aanka ahi ilaa ifkun been abuur mooyaane, iftaraahu maxamed ayaana abuurtay, wa acaanahu waxaana uu kaalmeeyey calayhi korkiisa iftirihiisa weeye qoomun qoom ayay yidhaahdeen aakharuuna oo kale. qaala tacaala isoo qadaray ilaahay wuxuu yihi isagoo radinaya, faqad xaqiiqaha jaa-uu way la yimaadeen dulman dulma ayay la yimaadeen wasuuran oo beena ayay la yimaadeen. markay saas leeyihiin faqad xaqiiqaha jaa-uu waxay la yimaadeen u dhahay alle dulman dulma ayay la yimaadeen wasuuran oo maaragtaya been ah weeye, kufri iyo kidbi ayay la yimaadeen weeye. hadalladaas ay sheegayaan waa been buu dhahay ilahay subxaanahu wa tacaala. waqaaluu waxay yidhaahdeen u dhahay haddana ilaahay mar labaad asaadiru lawaliina musada usoo qadaro huwa qur-aanku ay yidhaahdeen oo maxamed uu akrinaayo asaadiru lawaliina dadkii hore beenyaalkoodi weeye, huwa isagu asaadiru lawaliina dadkii hore beenyaalkoodi weeye akaadiibkoodi weeye. iftatabahaa waxaa qortay yidhaahdeen maxamed ayaa qortay in tansakahaa weeye asaga ayaa ka soo nuqsaystay min dalika alqoom weeye, markaas ayaa waxa weeye asaguna tacbiir oo u samaystay. iftatabahaa asaga ayaa qortay yidhaahdeen oo soo nuqsaystay. sahiya ayay yidhaahdeen asaadiirtaasu kumlaa tii la akrinaayo weeye calayhi korkiisa lagu akrinaayo si u xifdiyo kufratan aroorti iyo wa asiin galabti ba sidai rasuulka calayhi salatu wasalam uu been abuuranaya. way yidhaahdeen u dha ilaahi subxaanahu wa tacaala sahiya asaadiirtaas ayaa kumlaa lagu akrinayaa calayhi korkiisa inuu xifdiyo kufratan aroorti iyo wa asiin galabti, saasay rasuulka calayhi salatu wasalam uga been sheegayaan weeye. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo ku radinaaya, qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kahow anzalahu waxaa soo dejiyey qur-aanka alladii allaha ayaa soo dejiyey yaclamu sira sirta ogsoon oo qeybkaa weeye fi samaawaati samaawaati ku ogsoon iyo wal ardi ardada. innahu allana kaana wuxuu ahaaday kafuuran allihii dhaafa ayuu ahaaday oo mu'miniinta u dhaafa raxiiman allihii naxariista ayuu ahaaday alla subxaanahu wa tacaala. qul waxaa u jiraa udha ilahay sayidka maxamed kahow anzalahu qur-aanka waxaa dejiyey alladii macbuudkiyaa dejiyey yaclamu sira sirta ogsoon qeybka weeye fi samaawaati samaawaatka ahaaday iyo wal ardi ardada. innahu allane kaana wuxuu ahaaday kafuuran allihii dhaafa oo mu'miniinta u dhaafa raxiiman allihii u naxariista ayuu ahaaday. marka qur-aanka allaha saa soo dejiyey. waqaaluu waxay yidhaahdeen u dhahaddana ilaahi subxaanahu wa tacaala, waxaa meesha haddana laga gudagelayaa qabaaixdooda oy nabiga calayhi salatu wasalaam ay ka sheegayaan waxyaabaha hadallada xuxun oy rasuulka calayhi salatu wasalaam ay ka sheegayaan. waqaaluu waxay yidhaahdeen udha ilaahay maa maxaybaa lihaada rasuuli rasuulkan oo kana usugnaaday yaakul xaal uu cunaayo adacaama dacaamka uu cunaayo oo wayamshii uu soconaayo fil aswaaqi suuqyaalka uu dhex soconaayo lawlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo ilay isaga xaggiisa malaku malag maa loo soo dejiyo oo fayakuuna mu ahaado malagi macahu isaga micigiisa nadiiran midiga. marka hadda hadalladaas ayay nabiga ka sheegayan calayhi salatu wasalaam oy ay markaasi ku ceebaynayaan, macnaha waxay ka wadaan ayu shayin xasala lihaada aladii yadaca risaala maxaa ku dhacay midkan risaalada sheeganaya xaala kownihi yaakulu dacaam isagoo dacaam cunaayo sidaa annaguba u cunayno oo suuqa dhex maraya san annagu u marayno oo risk u raadsanay u raadsanaya. marka hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam markay hadda rasuul leeyihiin bidariiqi alistihzaai wasukhiya weye jaasjaas ay ka wadaan ee hadda ayagu ma aha inay rasuulnimo calayhi salatu wasalaam u rumaysan yihiin. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala waxay yidhaahdeen maa lihaada rasuuli rasuulkan oo kana maxaa usugnaaday ya'kulu xaala uu cunaayo adacaama dacaamka uu cunaayo oo wayamshii uu soconaayo fil aswaaqi suuqyaalka lowlaa unzila hal laa unzila maa la dejiyo ilayhi isaga xaggiisa malakun malag maa lagu soo dejiyo hal laa unzila maa la dejiyo ilayhi isaga xaggiisa malakun malag maa loo soo dejiyo oo fa yakuuna malaggaasu muu ahaado macahu isaga micigiisa nadiira mid la diga malaggaasu muu la diga yidhahdo garab socdo aan u rumayna markaas oo ambasa yulqaa maa loo soo rida yidhahdeen ilayhi isaga xaggiisa kansun kayd maa loo soo rido oo samadaas kayd uu nafaqaysto maa looga keeno maxaa ugu baahanaya inuu suuqyaasha maro nolol uu raadsado haddii rasuul ilaahay ka dhigtay ilaahay rasuulka ka dhigtay muu u keeno ayay yidhahdeen kayd uu nafaqaysto waxay ku hadlayaan fiiri marka alla waxay yidhahdeen u dhahay ow ambasa yulqaa maa loo soo rido ilayhi rasuulkan kansun kayd maa loo soo rido samada looga soo rido ow ambasa takunu lahu mayu ahaato jannatun beeru mayu ahaato bustaan weeye jannadaasoo yakulu minhaa uu ka cunaayo ow ambasa takunu lahu mayu ahaato u dha ilaahay jannatun janna beeru mayu ahaato jannadaasoo yakulu minhaa xaggeeda uu ka cunaayo timaarteeda uu ka cunaayo oo markaasi waxa weeye oo markaasi ku kaaskoomaayo maxa uu heli waayey marka hadda waxay ka wadaan ee wax hadda masiya ouna dheeryaha ma jirto mar haddii waxa weeye waxaan cunayna uu cunaayo shaqada annagu aanu qabanayna uu qabanayo sidaan annagu suuqda ugu adeegayna ugu adeeganaayo hadda waxa weeye wax uuna dheeryaha ma jirto yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi waqaala adaalimuuna daalimiinta waxay yidhahdeen kaafiriinta ahay oy muuminiinta ku dheheen hadda markay rasuulka calayhi salaam saas u dhacniyeen dadkii nabiga raacaayay ayay haddana wax ka sheegayaan markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waqaala adaalimuuna daalimiinti waxay yidhaahdeen oy mu'miniinta ay ku dheheen in tattabicuuna maa tattabicuuna mu'miniinuu ma raacaysiin ilaa rajula nin mooyaane rajulkaasoo masxuuna la sixray waxaad raacaysiin nin sixran way dhaheen cid kale ma raacaysiin waxay rasuulkaasu gooyahaan bal ufiir in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaanay yidhaahdeen ilaa rajula nin mooyaane rajulkaasoo masxuuran oo la sixray nin makhduucan calaa caqlihi maqluuban calaa caqlihi ah nin waxa weeye makhduucan maqluuban calaa caqlihi weeye la khadeecay caqligiisa laga qaalib noqday ninkaasaad raacaysaa qaala tacaala isoo qadara ilaahay wuxuu yidhi undur fiiri ow dha ilaahay adoo la yaabaya sayidka maxamed kaahu undur la fiiri ow dha ilaahay kayfa siday larabuu laka ay kugu yeeleen al amthaala miisaaliyaalo bal nimankaan ufiirso ow dha ilaahay say amthaal kugu yeeleen mar waxay kaa dhigeen mashuur weeye mid waalan muxtaaj oo markaas u baahan waxuu nafaqaysto iyo mulki waxa weeye amarkiisa uu ku toosiyo hadalladaas ayay maaragtay gurayaan oo macnaha hawshaan uu haayo mulka uu ku socodsiyaa la rabaa waa sixran yahay waa shaacir waxyaalo badan bay sheegayaan ilan qofku waxa weeye hadduu xumaantaada doonaya wax kuma waayo sidiisaba ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaas loo dhacninayo wax looga sheegayo makhluuqa intiisa kaa maxaad u malaynaysaa si kasta haddaad u fiican tahayne waxa weeye waxbaa lagaa sheegi karaa maxaa yeele qofkii aan fiicnaynin oo xumaantaada u muuqan tahay waxuu kaa sheega ma weyhayo sidiisaba taasina ma keenayso inaa markaasi cid walba raalli ay kaa noqoto qofkaas wax kaa sheegaayo markaasi inuu macnaha waxa weeye adiga wax kuu dhimo ma keeni karayso marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala undur fiiri ow dha ilaahay kayfa siday larabuu laka ay kugu yeeleen al amthaala miisaaliyaalo falaluu way lumeen ow dha ilaahay amthaashaas ay kuu samaynayaan ayay hanuunka uga lumeen falaa yastatiicuuna mana karayaanoo ma awoodayaan sabiilan wadda ma awoodayaan falaluu way lumeen ow dha ilaahay subxaanahu watacaala falaa yastatiicuuna kari maayaan sabiilan jid kari maayaan maxaa yeela amthaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u samaynayaan oy wax walba ay ku sheegayaan saasay xaqa ugaga lumeen wadda markaasi hanuunka ay u qaadaan heli maayaan buu dhahay ilaahay ma awoodi karayaan tabaaraka waxaa khayrkiisu batow dha ilaahay alladii macbuudka in shaaa hadduu doono jacala laka kuu yeelaya khayran wax ka khayr badan min daalika kaasuu dha ilaahay alladii qaaluhu weeye waayaabahan ay sheegayaan oo kanziga iyo bustaanta wax ka khayr badan ayuu ilaahay kuu samaynayaa tabaarakada hadda meeshaan waxaa lagu macnaynayaa takaasara khayrullaahi weeye sidaas ayaana markaasaa munaasab ahaa la yidhi in meeshaan la yidhaahdaa la yidhi. Maxaa yeele markii horeo tabaaraka bimacnaa tacaala la dhahayay waxaa la joogay maqaamu tanziiha la joogaa la yidhi, laakiin meeshaan waxaa la joogaa maqaamu icda ayaa la joogaa. Markaasaa waxaa weye jalaaleynku wasuu ku fasiraayo takaasara khayrullaahi, saas ayuu uleeyahay. Inkastoo sidii la doono labadaba hadda laysaga fasiri karo tabaarakada meeshaan tii horena lagu fasiri karo, haddana waxa weye labada maqaam markii loo fiiriyo in xoogaa macnaha la kala bedelo saas ayaa fiican, oo maqaam walba wixii markaasi muhaasaba in la yidhaahdo ayaa wanaagsan weeye. Marka hadda mid kale ayaa iyaduna noo imaan doonta oo markaasi waxa weeye lagu fasiri doono tacaadama lagu fasiri doono, maxaa yeele markaas iyadana waxaa la joogaa maqaamu cadama ayaa la joogaa wakifiya. Marka tacaadama ayaa imaan doonta iyadana, saddexdaas meelood ayay tabaarakadu ku imaanaysaa suuradda. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala tabaaraka waxaa khayrkiisu batowdha ilaahay alladii macbuudka intaa ah haddii uu doono jacala laka kuu yeelaya khayran midka khayr badan min daalika kaas alladii qaaluhu waxyaabaha ay leeyihiin maa kanzi lagu soo dejiyo maa beer la siiyo waxyaabahaas ay leeyihiin wax ka khayr badan ku siinayo weeye. allahaas ayaa maaragtaya khayrkiisa oo batowdha ilaahi subxaanahu watacaala. ka bedel markaasi jannaati jannooyin ku siinaya, jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru wabiyaado. ama waxaa la yidhi adduunyadaa la yihi liannahu shaa an yucdiyahu iyahaa fi laakhirati, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam adduunka haddii la yidhi halagugu siiyana waa diiday, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa aakhiro ayuu ku siinayaa. macnaha waxa weeye takaasara khayrullaahi, ilaahay khayrkiisaa batay alladii inshaa jacala laka khayran khayr kuu yeelaa midka khayr badan mima tamanow tamanowhu laka wixii kuu tamaninaya adduunyada weeye. cibaadada ilaahay marka kuma tacalluqin subxaanahu watacaala in nabiga calayhi salaatu wasalaam adduunye maal iyo lagu siiyo, maxaa yeele adduunyadu waa shay faanya weeye. marka ilaahayna subxaanahu watacaala waxaa la yidhi shay faani haa la yidhi jaza ugama dhigaayo dadka axbaabtiisa haa la yidhi. adduunyadan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qismi oo maaliya lagama siina la yidhi, ilaa nabiga siiradiisa waa la yaqaanaa. waxa loo yeelana waxaa la yidhi adduunyadu waxa weeye waa shay faaniya oo tegaayo baaba-aaya, allana subxaanahu watacaala lam yajcal ilfaani jazaa'an liaxbaabihi, shay faaniyahoo baaba-aaya ilaahay dadka axbaabtiisa u jecel yahay abaal ugama dhigaa la yidhi. lianna dunyaa daaru mamarin laa maqar, waxa weeye adduunyadu daar la maraayo weye, meel lagu nagaana maaha. haddana xadiisa wuxuu ahay xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaabun, xalaasheeda waa laysku xisaabaya, xaaraamteedana ciqaabaa ka rakimaayo. ilaahay marka wuxuu ka nasahay subxaanahu watacaala inuu xabiibkiisa uu ku rido xisaab weeye. iyo waman kaana calaa qadami yaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii jidkiisa qaadane xisaab maba la gelinayo iyo ciqaabaa la yidhi. marka sidaas daraaddeeda ayaa dadka wanaagsan sida qaalibka oo saalixiinta ayaa adduunyada laga hoojiyo, adduunyada wax shuqul hoy isu leeyihin aysan jirin oo isa hadda waxba adduunye ay ka qaadaan hal arag, maxaa yeele rasuulkoodi ayaa waddadaas maray. marka qofkii hadda ilaahay subxaanahu watacaala daacada iyo diinta ilaahay waafajiyo khayr oo dhan midkaas ayaa haysta, mulki adduunye oo waxa weeye xalaashiisi lagugu xisaabayo xaaraamtiisina ciqaab ay tahay oo xisaab kugu badinaya wax faa'iidaa ma laho saas, wey hadday uu nolosha iyo laga maarmaankeedaah umuurul aakhirayn kamid yihiin kuwaas. markaasuu dhahay alleh subxaanahu watacaala jannaad ayuu kuu yeelayaa oo tajri ay dureeraysa min taxtaha hoosteeda alanhaar wabiyaalo, weyajcallaka haddana kuu yeelaya qusuuran sare kuu yeelaya, sare ayuu kuu yeelayaa. bale kadabu way beeniyeen u dha ilaahay mushrikiinti bisaacati saacadda waa qiyaamadii, waacsadnaa waxaana u diyaarinay liman kadaba ruuxi beeniya bisaacati saacadda saciira naarta saciira la yidhaah, wax kale ma ogola. bale kadabu way beeniyeen idraabu intiqaali weeye, qabaa'ixdoodii dhifrigeedaa laga guurayaa, waxaa loo guurayaa ma'aalkooda aakhiro weeye anwaau lcadaaba. waxay beeniyeen u ilaahay saacadda qiyaamo, waacsadnaa waxaana u diyaarinay liman kadaba ruuxi beeniya bisaacati saacadda saciira naarta saciira la yidhaahdo. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. Wallahu subxaana wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 12 oo suuratu lfurqaan ka mid a. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay oo kufaarta ahay ma-aalkoodii baa ilaahay nooga soo waramay. markii ilaahay subxaana wa tacaala uu nooga soo waramay aayaadka ilaahay qur-aanka uu inagu kusoo dejinayo sida ay u dhacninayaan uga been sheegayaan, iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam siday uga u dhacninayaan oy ugu jeesjeesayaan oo wax wasan inay ugu sheegayaan, iyo waxyaabaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u tamaninayaanoo sidaas muu ahaada ay leeyihiin, taasoo ilaahay subxaana wa tacaala uusan saa u fiirinaynin. markaasuu dhe ilaahay warkii oo dhan ka tage, nimankaasi waxay beeniyeen saacadda qiyaamaday beensheen, waxaana u diyaarinay qofki saacadda beeniye naarta saciire la yidhaahdo ayaan u diyaarinay, ilaahay naar gubaysa ayaan u diyaarinay dhe alla subxaana wa tacaala. hayanaa wa axdarnaa weeye. marka casharkeeni dambo waxa weeye aayaddaas ayaa ugu dambaysay. aayaddaas marka waxa weeye aakhirkeeda waxay daliil u tahay la yidhi naar inay haddaan ay jirto, haddaan xataa waxa weeye waktiga kan xaadirka inay abuuran tahay, sida jannaduba sidaasay u tahay. maxaa ilaahay wuxuu yidhi ucidad lilmuttaqiina ayuu dhahay jannada markuu ka waramayay, jannadaasoo ucidad lilmuttaqiina loo diyaariyey. marka hadda diyaarinteedu inay qadiim ay tahay oo horey loo diyaariyey, naartuna kadalika ay tahay, ayaa laga qaadanaya halkaas. ilaan hadda actadnaadaas waxa weeye waxa weeye waa zaman oo maaliya weeye oo tegey, ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu diyaariyo naarta ayaa ilaahay ka waramaya. jannadana kadalika taas weeye, iyadana zaman oo tegey in la diyaariyey ayaa ilaahay ka waramaya. arrintuna waa sidaasaa la yidhi. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala idaa waqiya ra'ab ay aragto naartu hum ay aragto dhe ilaahay ahlu naarka kuwa kufaarta ah, min makaanin makaan ay ka aragto dhe ilaahay makaankaasoo baciidin oo fog, samicuu lahaa waxay u maqlaayaan taqayudan kar ayay u maqlaayaan, iyo wasafiiran hinraagow dhe ilaahay. idaa waqiya ayuu dhe ilaahay ra'atun ay aragto naarta, naartan waxa weeye saciirada kufaarta markay aragto dhe ilaahay, min makaanin makaan ay ka aragto dhe ilaahay makaankaasoo baciidin oo fogow dhe ilaahay, samicuu lahaa waxay u maqlaayaan taqayudan kar ayuu dhe ilaahay qaliyaan weeye, sida qof caraysan oo kale weeye, idaa qalaasadhu markii xabadkiisa uu karo cara daraaddeeda ayaa naartaas laga maqlayaa, iyo wasafiiran hinraagow dhe ilaahay sawd oo shadiid ah amase waxa weeye karitaankeeda sawdka laga maqlaayo weeye. marka hadda ru'yadan waa ru'yo xaqiiqa haliye oo indhaheeday wax ku arkaysaa naarta, maxaa yaele xadiisaa waxaa soo arooray nabigeenu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam, man kadaba calaya qofka aniga igu been sheega mutacamidan isagoo ka saayo falyatabawa bayna caynay jahannama maqcadan, ha diyaarsado jahannamo labadeeda indheed hortooda, jahannamo labadeeda indho, labadeeda indheed jahannamo waxa weeye labadeeda indho horteeda haka diyaarsado maqcad weeye. markaasaa waxaa la yidhi yaa rasuulallaahi awalahaa caynaani jahannama lama indhoodni ilaada. markaasuu nabigu waxa u dhahay amaa samictum ullaha caza wajalla fa ilaahay lina samicuu lahaa taqyidan wasafiira, marki ay aragto makaansa baciid ay ka aragto waxay ka maqlaayaan kar iyo waxa weeye safiiray ka maqlaayaan. yakhruju cunuqun min annaari, qoor ayaa naarta kasoo baxaysa u dhahay nabigu lahu caynaani laba indhood iskale, qoor socota oo laba indhood leh oo yuftiraani wax arkaayo iyo lisaan dhawaaqaayo. markaas ayuu cunuqaas wuxuu leeyahay wakiiltu waxaa laga wakiishay biman jacala maca allaahi ilaahan aakhara, qof ilaahay micigiisa ilaah yeelo alle u shariig yeelay. falahuwa absaru bihi min adayri, nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam waxay ka arki badan tahay qoortaas shimbir oo waxa weeye yuxibu sintima sisinta jecel, shimbirtan oo waxa weeye sisinta cunta oo sisin shabatada iyo la yidhaahdo waxa weeye say sisinta oo cunayso ayuu waxa weeye ka jecel badan way markaasi fataltaqidhu markaasay gurbinaysaa. riwaayad kale waxuu ahay xadiisku yakhruju cunuqu min annaari, qoor ayaa kasoo baxaysa naarta yowmal qiyaamati, lahu caynaani laba indhoodle yufsiraana wax arkaayo iyo laba dhegood oo wax maqlaayo lisaan dhawaaqaayo markaasu wuxuu leeyahay inii wakiltu bikulli jabbaarin aniidin, aniga waxaa lay wakiisay mid jabbaar wax karid badan oo madax katan, iyo bikulli man dacaa maca allahi ilahan aakhara, midkaas oo ilahay magiciisa ilaah kale garab dhiga, iyo bilmusawiriina kuwa wax sawirida badanane ayagaa waa lay wakiisay, oo kuwaas ayaa laygu cadaabayaa. marka hadda waxa weeye ru'yadan culimmadu waxay yidhahaan ru'ya oo xaqiiqiya weeye. marka sidaas baa waxaa qabaa la yidhi madhabka ahlu sunna ayaa saas. muctaziladu waxay yidhahdeen meeshaan saas ma ahane, qolyada muctaziladu oo bidcada oo raggii waasir ibnu cadda bulaasaa meeshaan ka xabsana yidhahdeen, idaa ra'at zabaaniyatuha, saasay leyihin zabaaniyadu markay aragta weeye, maxaa yidhi ayaga ru'yada waxaa loo shardiyay leyi xayaato ayaa loo shardiyaa, oo waxa wax arkaaya waa inay nool yihiin, naartuna wax nool ma ahan, marka taasi suurtagal ma ahan, saasay ku doodeen ayag. laakiin waxa weeye warkooda waxba kama jiro, maxaa yeele axaadiistaas iyo aayadda daahirkeeda markii ee laysu fiiriyo arrintu saasay ku imaanaysa. waidaa waqtiga ayuu dhay ilaahay ulquu la rido minhaa naarta xaggeeda makaanan makaan looga rido kufaarta, makaantaasoo layiqan oo cihiir yahu ilaahay. waidaa waqtigii ulquu la rido ilaahay minhaa naarta xaggeeda makaanan makaan looga rido makaantaasoo layiqan oo ciriir yahu ilaahay, meel ciriir yah muqaraniina, xaalihiin kuwa isku xixiran, waa isku xiran yihiin weeye, oo waxaa laysku xirayaa gacmahooda iyo qoortooda laysku katiinaynayaa, aqlaal ayaa layskula katiinaynayaa, xarko oo bira ayaa layskula xirayaa, duco way u yeerayaan kufaartood ilaahay ahlu naarta hunaalika meeshaasow ilaahay subuuran halaag ay u yeerayaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii ulquu la rido minhaa naarta xaggeeda makaanan makaan looga rido layiqan oo ciriiriya muqaraniina xaalihiin kuwa isku xirxiran daco way u yeerayaan hunaalika meeshaas subuuran halaag ay u yeerayaan. markaasaa waxaa lii leeyahay malaa'igta jabaaniyada waxay u dhahaysaa laa tadcuu ha u yeerina alyooma maanta subuuran halaag waaxidan oo keligiis, hal halaag ha u yeerina maanta, laa tadcuu ha u yeerina alyooma maanta subuuran halaag waaxidan oo keligiisa, wadcuu u yeera subuuran halaag kasiiran oo fara badan, halaag fara badan u yeera, si xoog la maaragtay ama si fara badan u hoogayeysta, saas ayaa maaragtay leeyihi. qul waxaa u tira hawdha ilaahay adaalika saas la soo sheegay waciidkaas iyo sifada naarta, miyaa khayrun khayr badan mushrikiinow am amase jannatu lkhuldi, waa rakiinadii jannadeedi miyaa khayr badan allatii jannadaasoo wucida almuttaquuna kuwa mutaqiintaa loo yaboohay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tidhahdaa adaalika taas la soo sheegay miyaa khayrun khayr badan am amase jannatu lkhuldi, waa rakiinadii jannadeedi miyaa khayr badan allatii jannadaasoo wucida almuttaquuna mutaqiinta loo yaboohay. hadda jawaabdu way iscaddahay, kaanad waxay u ahaato u dha ilaahay lahum ayaga ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala mutaqiinta ilaahay cilmigiisa waxay u ahaatay jannadu jazaa'an jisa sawow iyo masiiran marjicow dha ilaahay fiiha fi ljannati, jannada dhexdeeda maa yashaa'uuna waxay doonaan, ilaan jannada waa tawdha ilaahay waxaa ah maa tashtahiihi lanfusu wataladu lacinu, wax nafta ay iskahaysa indhuhuna ay ku maaragtay ku macaansadaan weeye, khaalidiina xaalihinku kuwa leh xaalo laazimaa weeye. kaana wuxuuna ahaaday wacdiga loo yaboohay mutaqiinta jannada, kaana wuxuu ahaaday calaa rabbika, rabbigaa korkiisa wuxuu ku ahaaday wacdan wacdi, wacdigaasoo mas-uulna layska su-aalayay, oo waxaa ilaahay su-aalanaya qofkii loo yaboha weeye. maxaa yeele waxaaba kamida su-aasha aan hadda soo soo marnay waxay leeyihiin rabbanaa wa aatinaa maa wacadtanaa calaa rusulik, ilaahayow nasii waxaad noo yabooday calaa alsinati rusulika aad noogu yabooday. ama malaa'isaada u su-aalayso waxay leeyihiin rabbanaa wa adkilhum jannaata cadnin latii wacadtahum, ilaahayow geli mu'miniinta jannadii waxa weeye oo janaata cadnigaahe oo aad u yabooday. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala kaana wuxuu ahaaday kaasu wacdigaasu calaa rabbika, rabbigaa korkiisa uu ku aaday. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku waajiba ma jiraan, calaa sabiili tafadul wa ixsaan weeye, wacdan wacdi ayuu ku aaday, wacdigaasoo mas-uulan oo layska su-aalayo. yadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala yowma maalin yaxshurhum, ilaahay uu soo kulminaayo gaar ahaan mushrikiinti baa laga waramayaa, mushrikiinti iyo wamaakii yacbuduuna ay caabudahayeen oo min duuni illahi laysu kadiisa, malaa'igta iyo ciise iyo cusayr iyo jin waaasa laga wadaa. wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala yooma maalin yaxsurhum alla uu soo kulminaayo, ama yunkun cusow dha ilaahay yooma maalin naxsurhum aanu soo kulminayna u dha ilaahay mushrikiinta, iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudaayeen oo min duuni illahi ilay sukadiisa malaa'igta iyo ciise iyo cuseyr iyo jinnigii xataa. Fayaquulu dabeedna alla uu leeyahay mafa naquulu aanu leenahay a antum idinka miyaa adlaltum baadiyeyseen cibaadii addoominkayga haa ulaai oo kuwaan adinka miyaa baadida ku ridin weeye, oo waxa weeye nacaabuda ma idinkaa dhahdeen. Ilaan hadda waxa weeye ciise waa la caabuday, cuseyr waa la caabuday, malaa'igta waa la caabuday, jinniga waa la caabuday, intaasba waa la caabuday. Markaasa hadda waxa weeye caabidiintii ayaa waxa weeye iyoo tabkiir looga dhigaayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay kuwii macbuudiinta ahay ayaa alla wuxuu leeyahay a antum idinka miyaa adlaltum lumiseen cibaadii addoominkayga haa ulaai oo kuwa kan adinka maa baadi ku rideen oo amarteen oo dhahdeen nacaabuda ilaahay tukadiisa am amase hum ayaga miyaa lalusadiya jidka ka lumay, dhafa ayagaa jidka xaqaa ka lumay oo naftooda ayaga maa u baadiyoobay waa sidee arrinta. Ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay waxay yidhahdeen hadda maalinka waxa looga cabiraa waa litaxaqu lquc weeye. Qaaluu waxay yidhahdeen ow ilaahay subxaanaka nazahnaantaadi tanziihana laka allow kuusuu naasay waxaan laaqi kuu ahayni maa kaana ma ahaanin yanbaqii mid aboon lanaa annaga an natakhida inaanu yeelano min duunika adiga sukadaada min awliyaa xiriir aanu yeelano ilaahu nooma aboone. Hadda waxaan hadalkan dhahayo waa malaa'igtii iyo cuseyr iyo ciisihii la caabuday ayaa saas dhahayo. Markii su-aashaas la weydiiyo ayay waxay ku jawaabayaan subxaanaka ilaahu nazahnaantaadi tanziihan laka camaa laa yaliiqu bika weeye maa kaana ma ahaani yanbaqii mid haboon lanaa annaga an nastakhida inaanu yeelano min duunika adiga sukadaada min awliyaa xiriir aanu yeelno. Marka annaga ayayna noo habboonay inaan keyrkaaga aan caabudno fakayfa na'muru bicibaadatina seen dadka u amrayna inay annaga nacaabudaan. Walaakin kalkeeda ay leeyihiin mata'tahum ilaahay waad u raaxaysa kuwaan iyo wa aabaa'uhum aabayowgood, walaakin kalkeeda mata'tahum waad u raaxaysay ayaga iyo wa aabaa'uhum aabayowgooda weeye ayaga iyo aabbaayoodi ka horreeya adaa u raaxeeyey cumrigaad u dheeraysay risigaad u waasicisay arrintaasay kibirka ka heleen xataa nasu dikra ilaahay dikriga ay ka halmaamay oo macnaha mawcidada iyo iimaanka ay ka tagaan oo qur-aanka ay rumay waayaan xataa nasu dikra dikrigii intay ka tagaan weeye oo wasaanuu ay ka ahaadaan qooman qoom qoomkaasoo buuran oo halaagsamay ilaahay adaa maaragtay u raaxaysay marka adigaa usee ka dheeraysay arrintaasaa marka waxay keentay inay markaasi adiga qeyrka ay caabudaan taasaa keentay leeyihin. Alla subxaanahu watacaala ayay ku darayaan mar hadday ayaguba ku been abuurteen. Ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala allah marka la warramaayo qolooyinkii markaasi caabidiintahay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay faqad xaqiiqee kadabuukum way idinku beeniyeen way idinku beeniyeen wa macbuudiintiini way idinku beeniyeen bimaa taquuluuna waxa aad ku qowlayseen faqad xaqiiqee kadabuukum way idinku beeniyeen bimaa taquuluuna waxaad ku qowlayseen ama bimaa yaquuluuna haddii kale waxaa la akriya faqad kadabuukum way idinku beeniyeen bimaa yaquuluuna laakiin ya markii la akriyo waxaa loola jeedaa markaasi caabidiinta faqad xaqiiqee kadabuukum way idinku beeniyeen ayaa ilaahay leeyahay kadaba almacbuuduuna weyaan caabidiin weeye bimaa taquuluuna waxa aad ku qowlayseen oo aad markaasi dhahayseen aaliha ayay ahaayeen oo ilaahnimo aad u caabudeen famaa tastadiicuuna sarina maysaan sarfan weeye sarfan iilid weeye dafcan lilcadaabi cankum weeye cadaabka inaad iska daafacdaan walaa nasran gargaarna kari maysiin amase famaa yastadiicuuna kuwaad aabudeen kari maayaan sarfan weeye iilid oo waxa weeye dafcan lilcadaabi cankum cadaab inay idinka daafacaan ma awoodaan walaa nasran gargaarna kari maayaan cadaabka idinka manciyaan saad yeelaysiin waman yadlim ruuxii dulmiyeyd ilaahay macnaha iyo shirk shariig yeelo weeye dulmiga hadda meeshaan waxaa loola jeedaa shirkiga ayaa loola jeedaa maxaayo ina shirka la dulmun cadiimun u dha ilaahay waman yadlim ruuxii dulmiyeyd ilaahay shariig yeelo oo minkum idinka idinka mida nudixu waxaan u dhadhansiinaynaa cadaaban cadaab u dha ilaahay cadaabkaasoo kabiir oo weyn cadaab kabiir ayaan u dhadhansiinaa oo shadiid u ilaahay oo aakhira ku dhacaayo wamaa arsalnaa ma anaan dirna u dha ilaahay qablaka adiga horkaasaydka maxamed kahow min almursaliina kuwa la diro ma aanaan dirin ilaa oo aanu dirno إنهم أيغو ليأكلون الطعام طعام كأي عنايين ويمشون وينس عنايين في الأسواق السوقيال. إلهي هو سبحانه وتعالى وما أرسلنا ما أنانجر قبلك قصد كاللغة ليها آيات عن وحاوية ليري رسول كينا عليه السلام يا صلى الله عليه يا وعلى الهدين يا مشركين مركي يرادين ما لهذا الرسول يا صلو الدعام ويمشي في الأسواق رسول كان محاصد عي ودعام صعون عي وصوق يا سمره أي أمرك إلهي وغلصا نقع الدين يا رسول فالصول سوجه إنه استفالة إسكالها ومعنها حق بسرك تفل إسكاليه إلا جهله أو سنسير ملائكة وصلاة سنهين أرنجا سنمرك أسيقيل أي سنقونه على مرك أولي سبحانه وتعالى وما أرسلنا ما أنهان دين سيد محمد كهو قبل سأذيب هرسا من المسلين قوة لدره إلا أعان الدرنه إنهم أيوب يود إله المسلين لا يأكلون طعام دعام في عنايين دعام في عنايين ويمتون ويلس عنايين في الأسواق في غيارك ويلس عنايين فأنت مثلهم أدون أيضا صلاة أولي في ذلك وقد قيل لهم مثل ما قيل الله سوي وحان الله بحي رسوسك وحا أجل الوير يصور عليه رسوس عليه السلام فعلى سواجه يسوي أهم تعميه وجعلنا وانو يالنو دهي ألا بعلا سنبركين لبعل مركة سلا سدنا سنسدنا ويالنو إلهي قول سبحانه وتعالى وإسوكين تحبنا وجعلنا وانو يالنو إلهي بعلا سنبركين بني آدمو لبعل مركة سلا سدنا سنسدنا ويالنو وحاوية متك غنقة وحالو إبتلية فقير متك عاصماتك ومتك مريركة متك سريركة متك وليعة مركة ساوى حاوية أي كافي يسوى امتحانيهم فدي وحوك امتحانيها فقير كالي وحاوية فقير كوحالي متك غنقة وحفت هالي فقير كأستقنا وحوك امتحانيها غنقة وغنقة وكجي يسجيسة وانا حقير هالي متك عاصماتك وحوك امتحانيها مريركة وهو ليه لما لم يعاف حاله عافيه فاس ايليه اما ساسك عافينا وكو امتحانا يهيو وهاوهي مريلك اسنا وكو امتحانا يهي صحيح هوي وهاوهي منك صحيح عافمات قبا مريلك هو اسكالوين وهو نكو كسوما يا عافيناس كيسو كسوما يا كان لفتر كيسا مريلك هاو محاله عافيه معان من كانوا خلوه هاوهي وحاسا قلبي فسوه جلاهي شريف كثير عن بيضة دكت شرفت لنا هي علماء مثلا دكت شريف كانت وهوهي سيدة عن بيضة هي علماء وكاية سواحدنا وهيكي امتحاني مثل وليعاوهي وليعو هاليه مثل الدقنت او وليعاه عن بيضة هي علماء هي صالحينت وحسايا وحوك حسايا وحي الهي سيئي معايا لو واحد بلنبع العرشايا قفت الهي مزيئو سيئي كل هذا علماء هي صالحين تعمل هذا مجهو كيه مرك هذا عرمتها سحاوية وحا الله يغب حسنا واستبر وهي إلهي أحكام سيسا الوصفه هذا النقول نرد قدر سيق الله إلهي هذا الإنسان سوحا واجهك هاليه إنه فيريه أموه الدنيا أو فيريه أمور الدنيا وحاو كفيرنا يا إلى من هو دونه وفي إستغى السفتة أو صحوة لي ما فيرنا يا إلى من هو فوق وقف السفتة هي سوحاوية نعمل إلهي شكر جاله سوزي أسده لكن هذه قف كسر يا مرة بقوا فيه نعمل إلهي وحقها يا وي أمور آخرنا وحو كفيرنا يا قف إستوي كسر يا أو آخرة مركاسي دلال كيرا بعدين أغبلا كنا فيه سوى هوي أو مارك يا أو أسر فيه أو مركاسي وحوي أدقال أو ومن حمان أغشى الله ومن هنا أيضهن ساس درابير وحوي وحاهبون صحبة الصالحين وي بس الصالحين تعين الله صاحبه هي مساكين تا iyo in markaas rafiir la noqdo wey tii waxa weey loogu daydo oo markaas waxa weey meel wanaagsan markaas ay kuugu jiiraan alla ma sawiray wacalna waanu yeelnay bacla kumbarsiin oo dhaylaahi subhanahu wa ta'ala le bacla marka kalaantood sidna san sidna ayaan weeyelnay dadka waa la si imtixaan siisaba atasbiruna ma sabraysaan oo dhaylaahi alla yuhiiri subhanahu wa ta'ala atasbiruna ma sabraysaan بكتاب ريسين على ما تسمعون ممن اسريتم به تدخل ايضا كل جهة وحاة تمغل يسين بكتاب ريسا اتفاق او بمعنى الامر او صبر ايه للسيدة هتصبرون ما صبر ايسانو الالهي صبر ايه وكان ربك رب داب وحوء هذو الالهي بصيرا اللي ارسى ايه عالم كواه قصة صبر ايه ايه متك ارقنقح ايه ويه او ان صبر كريم نوع وحوه مركز ارقنقح او كتره الالهي عالم بوكيه atasbiruuna ma sabraysiino u dha ilaahay istifhaamtaas waxa weeye sabra weeye oo amaraa meesha ku jira. wakaana rabbuka rabbigaagu wuxuu ahaada u dha ilaahay subxaanahu watacaala sayidka maxamed kaahow basiiran allihi arkaayo caalim ku ah midka waxa weeye sabraayo iyo midka argagaxaayaba ilaahay waa kala ogi ilahay addoomankiisa waa kala yaqaan weeye. wakaana rabbuka basiira ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلهي يقول سبحانه وتعالى وقال الذين كوحي إلهين لا يرجون أن رجيلين لقاءنا لكل خير kuwa bacsiga waxa weeye aan kabaqaynin weeye. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen laa yarjuuna aan rajaynayn oo aan ka cabsanaynin liqaa'ana la kulankayna lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calaynaa fartayna almalaa'ikatu malaa'ik maa lagu naloogsoo dejiyo oo malaa'ikaasu rasuulna loosoo diramay ahaato. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay diidan yihiin. markaasaa ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen laa yarjuuna aan rajaynayna u dha ilaahi subxaanahu watacaala liqaa'ana la kulankayna aan rajaynaynin bacsi iyo qiyaamo aynu wada kulmaayaan kuwa aan rajada aan ka qabin oo aan ka baqaynin oo islamarkaasina waxa weeye aanan rumaysnaynin. maxaa yeele bacsiga way inkiraayaan base maaragtay ay ku rajaynayaan. waxay yidhaahdeen u dha ilaahi subxaanahu watacaala lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calaynaa fartayna almalaa'ikatu malaa'iku maa lagu soo dejiyo oo annaga may malaa'igu noo timaado malaa'igu wax noo sheegto. bedelka markaasi waxa weeye maxamed wax noo sheegaayo dhowaay wax noo sheegto. fakaanuu rasulan ilaynaa rasul may noo noqdaan ow ambasa ay yidhaahdeen naraa rabbanaa rabbigayna maan aragno maan rabbigayna aragno. si aan ugu sheegno maxamed inuu rasuulkiisu yahay in kale oo aan weydiina rasuulkaaga miya aan u dhahno ow ambasa naraa rabbanaa rabbigayna maan aragno saasay dhaheen udha ilaahay. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi laqad xaqiiqaa istakbaruu way isweynaysiiyeen fii anfusihim fii sa'ni anfusihim naftooda sa'nigeeda isweynaysiiyeen wacatee way kibreen u dha ilaahay cutuwan kibir kabiiran oo weyn. laqad xaqiiqaa istakbaruu way kibreen u ilaahay fii anfusihim naftooda sa'nigeeda ayay ku kibreen wacatee way qooqeen u dha ilaahay cutuwan qooqa u ilaahay kabiiran oo weyn. maxaa yeele ru'yadii ilaahayay dalbeen adduunyada tan inay ku arkaan taasoo mustaxiila weeye. ayagoo haddana waxba aanan ahayn ayay waxay yidhaahdeen ilaahay maanu aragno. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidkun xusow dha ilaahay yooma maalin yarawna almalaa'ikata malaa'ikta ay arkaayaan. qolooyinkan kufaarta ayagoo khalaa'iqda dhexdooda ku jiro khalaa'iqduna ay arkayso waa maalinta qiyaame weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidkun xusow dha ilaahay sayidka maxamed kaahow yooma maalin yaruuna almalaa'ikata malaa'igta ay arkaayaan ow ilaahay. laa bushraa bishaara u dha ilaahay yooma idin maalintaas lilmujrimiina mujrimiinta uma sugnaanin. maalinta kaafiriinta ay arkaayaan kaafiriintu maalinta ay arkaayaan u dha ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igta laa bushraa bishaaro yooma idin maalintaas lilmujrimiina mujrimiinta uma sugnaanin. bikhilaafi lmuminiina weye muminiinta khilaafsan muminiinta bishaaraiska leeyihiino adduunka intaysan ka tegin ayaaba loo bishaaraynaya. qiyaamo hadday tagaanna waxaa loo leeyahay bushraa kumul yooma jannaatu dajti min tahti alanhaar saas ayaa loo leeyahay saasaa loo leeyahay. ambase hadda waxa weeye laa bushraa yooma idinkan jumladatan waxa weeye waxay noqonaysaa maquulin liqowlin maxduusin weeye taasna waa la yidhaahdaa oo markaasi xaala min almalaa'ika weeye allahum xaaliyiin kuwa ugu qowlaya malaa'igtu laa bushraa bishaara la yidhahdo qaa'iliin allahum xaaliyiin kuwa ugu qowlaya malaa'igtu malaa'igta markay arkaan in malaa'igtu waxay leeyihiin laa bushraa bishaara yooma idin maalintan lilmujrimiina muslimiinta uma sugnaanin. wayaquuluuna waxay leeyihiin muslimiinta o dha ilaahay xijran ayay leeyihiin xijaab maxjuuran oo la shiro. caadadeedii adduunyadoo kaley fiirinayaan markii sidda ay ku dhacday jirta waxay dhihi jireen cawdan macaadan oo malaa'igtay ka magan gelayaan. markaasi waxay leen markay malaa'igtaas u arkaan xijran maxjuura dhexdayna xijaab allaha kala dhigay leen dhexdayna xijaab allaha kala dhigo, saasoo kale weeye. xijran ayay leeyihiin maaragtay xijaab, allaha yeela dhexdayna, maxjuuran oo la siray, allaha yeela dhexdayna, xijaab ayaa noo dhexeeya, annaga idinka xijaab waa noo dhexeeya, saasay leeyihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waqadimna, waanu u qasadna u dheeraahay ilaa maatii camiluu ay camal faleen oo min camalin camal ah, fajacalnaahu didina waxaanu ka yeelnay habaa-an boorow dheilaahay mansuuran oo la firdiyey. waqadimnaa waanu u qasadna u dheilaahay, waxaa ilaahay nooga warramaya acmaasheedii ay adduunyada ku sameeyeen waxba inaan maaragtay qiyaamo laga sawaabinin, waxba aysan ku tarin. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, waqadimnaa ow dheilaahay waanu u qasadnay ilaa maa camiluu wixii ay camal faleen oo min camalin camala udha ilaahay. qaaba xayirintii sadaqada ay bixi jireen, masiday masi qaadi jireen, qofka dhibaataysan u gargaari jireen, ilaa adduunka gaala wax ka bixin og ma jiraan oo saasay wax u bixiyaan. fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay udha ilaahay habaa-an boor udha ilaahay mansuuran oo la firdiyey, boor la firdiyey oo falan ka dhigno udha ilaahay, macnaha waxba laga sawaabi maayo wey, maxaa yeele shardigu lagu sawaabi lahaa ayuu la-yahay. oo macnaha waxa weeye adduunyadii wax markaasi ay ku sameeyeen oo aan shuruuddiisi lahaynin weye waxaanu waxaana weeye iimaanki iyo islaamnimadii aa ka maqan, markaasaan waxba laga soo qaadin wax kastay sameeyeen, maxaa yeele waxa marka lagugu sababinayo aasaaskiisu waxa weye islaamnimada weeye, haddii islaamnimadii la waayo waxba jiri mayso marka. markaasuu le ilahay fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay habaa-an boorow ilaahay mansuuran oo la firdiyey. maa yuraa fi lkuwa weye waxyaabaha hadda dariishada ama daaqada markay qoraxdu qabato lagu arkaya weeye, intaas oo kaleentood kama helayaan ilaahay camalkooda. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.